Bahçada gül ağacı, güzelim haydi haydi, dibinde iki bacı, aman edelim, nasıl edelim? Güzelim haydi haydi, sen olursun ilacı, aman edelim, nasıl edelim? Devriyeler geliyor, nereye gidelim? Aman edelim, nasıl edelim? Devriyeler geliyor, nereye gidelim? Çiçekler ekiliyor, güzelim haydi haydi, bahçeye dikiliyor, aman edelim, nasıl edelim? Sen orada, ben burada, güzelim haydi haydi, böyle zor çekiliyor, aman edelim, nasıl edelim? Devriyeler geliyor, nereye gidelim? Aman edelim, nasıl edelim? Devriyeler geliyor, nereye gidelim?